Филиппо 1-р бүлэг. Христ Есүсийн бол Паул ба Тимот нараас Филиппойд байгаа Христ Есүс доторх бүх ариун хүмүүст болон харгалзагчд, үйлчлэгч нарт бидний эцэг Бурханаас хийгээд Эзэн Есүс Христээс нэгүсэл амар тайван та нарт байх болтугай. Та нарын талаарх бүх дурсамжинда өөрийн Бурханд би талархдаг. Та бүгдийн төлөө залбирах бүрдээ би үргэлж баяр хөөртэйгээр залбирлаа өргөдөг нь та нар сайн мэдээг сонссон анхны өдрөөс өнөө хүртэл үүн дотор хамтран зүтгэж байгаа тул юм. Та нарын дотор сайн үйлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийгэн Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс төгөлдөр болгоно гэдэгт би бат итгэж байна. Та бүгдийн талаар ингэж бодох нь миний хувьд зөв юм. Яагаад гэвэл та нар миний зүрхэнд байдаг. Намайг сайн мэдээг батлан хамгаалж байхдаа ч, хүлээстэй байхдаа ч, та нар бүгд надтай хамт нэгүсэлийг хуваалцдаг билээ. Христ Есүсийн сэтгэлээр та бүгдийг би хэрхэн үгүйлж бойд, Бурхан миний гэрч мөн. Та нарын хайр, жинхэнэ мэдлэг ба бүх ойлгоцоор улам бүр бэлгсаар байх болтугай гэж би залбирдаг. Ингэснээр та нар Христийн өдрийг хүртэл цэвэр, гим зэмгүй байхын тулд алин сайн болохыг ялгах чадвартай болох юм. Ингэхдээ Бурханы магтаал болоод алдрын төлөө Есүс Христээр ирэх зүгт байдлын үр жимсээр дүүрэн байгтун. Ахтуу нараа, эдгүй миний нөхцөл байдал сайн мэдээний үлэм жагц дэвшил болж буйг та нар мэдээсэй гэж би хүснэм. Миний хүлээс Христийн төлөө байгаа нь захирагчийн бүхэл ордонд болон бусад бүх хүмүүст илэрхий болов. Мөн ахдуу нарын ихэнх нь миний хүлээснээс болж эзэнд итгэлтэй болж Бурхны үгийг ярихдаа айлгүй улам илүү зоригтай байна. Зарим нь үнэндээ атаархал өрсөлдөөнөөс болж Христийг тунхагладаг байхад зарим нь бас сайн санаанаасаа тунхагладаг билээ. Тэдгээр хүмүүс намайг сайн мэдээг хамгаалуулахаар томилсныг мэдээд хайрын үүднээс Христийг тунхагладаг. Нөгөө хүмүүс нь чин сэтгэлээсээ бус өрсөлдөх хүслийн үүднээс Христийг тунхагладаг. Ингэхдээ тэд хүлээстэй намайг шаналгана гэж бодож байна. Тэгэд юу гэж? Хуурамч ч бай, үнээсээ ч бай, аливаа замаар Христ тунхаглагдаж байна. Үүнд л би баярладаг. Мөн баярлах ч болно. Та нарын залбирал болон Есүс Христийн сүнсний тусалцаагаар дамжуулан би суллагдах болно гэдгийг би мэддэг. Юунд ч ичихгүй. Харин бүрэн зоригтай байх юмсан гэсэн миний хүслэн болсон горилог болоод найдварын дагуу Христ одоо ч өрдийн адил амиарч бай, үхлээрч бай би дотор минь өргөмжлөгдөх болно. Миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт юм. Хэр би махан биенд амьдрах аваас миний ажил үр жимстэй болох бөгөөд алийг нь сонгохоо би мэдэхгүй. Гэвч би хоёр талаас шахагдж байна. Эндээ содж Христтэй хамт байхыг хүсэж байна. Учир нь энэ нь илүү дээр юм. Гэвч махан биедээ үлдэх нь та нарын тусын тулд илүү чухал байна. Би үлдэж, итгэл доторх та нарын агц дэвшил болон баяр хөөрийн тань төлөө та бүгдтэй хамт байна гэдгээ мэдэж, үүндээ итгэлтэй байна. Ингэснээр би та нартай дахин хамт байснаараа, надаас болж та нарын сайрхал Христ Есүсийн дотор бялхах болно. Өөрсдийг зөвхөн Христийн сайн мэдээнд зогсцоогоор авч явагтун. Тэгвэл би ирээд та нарыг харлаач, эсвэл байхгүй байлаач та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтран зүтгэж, нэг сүнс дотор бат зогсцоож байгаа гэж сонсох болно. Мөн эсэргүүцэгчдийн юунаас айж сүрдэхгүй байхыг чинь би сонсох болно. Тэгээд ч айж сүрдэхгүй байх нь тэдний хувьд суйрлын тэмдэг, харин та нарын хувьд авралын дэмнэг юм. Энэ нь Бурханаас ирдэг юм. Учир нь Христийн төлөө түүнд зөвхөн итгэх бус, түүний төлөө бас зовх нь та нарт саяархагджээ. Ингэхдээ та нар миний дотор харсан болон эдгвээ миний дотор байгаа гэж сонсож байгаатай адил тэмцлийг туулах юм.